الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى موسى عليه السلام دلّا طرفنا ذمواري نبوت و رسالت حوالش چی باغی کی پورا اصول بیان کلو چی اول باغی کی مسئلہ دی ایمان او دی توحید و او دویم باغی کی دی عبادت او دریم امر مصلحی بیان کلو سلورم عقیده ده قیامت او ده قیامت حکمتی بیان کو چی ده جزا و سزا ده پار اللہ مقرر کرده ده هر پیغمبر ده پار چی اللہ برالی گو نموجزه بوا تدید پارا چی خلق یقینو کی او تصدیقو کی ددد پیغمبر ہے اللہ موسیٰ علیہ السلام تا معجزی ورکی چتبا فرعون تزی اغتبا زما پیغام پیش کئے لیکن دی کی دا معجزو ضرورت تے یو دو معجزی موسیٰ علیہ السلام تور کی اللہ رب العزت تپوس کی موسیٰ علیہ السلام نا او دا اللہ تپوس تاجت نئی زکاہ پارسبان دے خبر دے او بیام وی وما تلکا بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى دا صدی استا بخلاص کے اے موسیٰ علیہ السلام حکمت پا کیا ادا دے چی موسیٰ علیہ السلام پخپل ہوئی چی دا امسا دا کنا او بیا پاغی که بنور ضرورتونم بیان کی خدا و پا کیونوی چیز دینا سجوڑی گی مار جوڑی گی دینا پتا باولا گی چیزا صفت پا دی که وس موجود شو و مخ که بکنو او دوی میں حکمت پکی داری چی انبیاء علیہ السلام ہم دو دنیا ضرورتون و تاجت راضی دو دنیا دا اسباب و نفیدی اخلی چا موسی علیہ السلام پاغه امسا کې خپل فیضې بیانې نو تپوس حیثیت داسې او چې الله رب العزت وی وما تلکا بیمینک یا موسی دا سدیستا بخلاص که موسیٰ علیہ السلام مار دے موسیٰ علیہ السلام وینا قال ہی عصایا دا خود امام سا دا مار ندے دا خود ما دیر زمان زان سر گرزولی دا لس کالم دا مدین پا میرکی په دې باندې ګډي سرولې دي اوبه دې څوک داوام نشي کولې چې دا زماده لکه خلق وې ده د آدم علی السلام وا بیا دا غنه دغه سي یو تا بلتا بلتا شعیب علی السلام تا بیا شعیب علی السلام نو موسی علی السلام تا دې خلق بس دغه عادت ته چې انبیا د خپل ځان په شانتي غاڼي چې مونږه د ورنیک او د کرنیک کړي ځان سره پرتی ساتو او د هغه نظامونو ته د زامنو نسو ته نسو نه کړو وسو ته پاتې کیږي نو دغه سه پیغمبرانو دا کړي ساتلینو نو قرآن رد کوي په دې باندې چې نا موسی علیہ السلام وی په دې څوک داو نه شي کوله قال هي عصا او موسی علیہ السلام دا خو زمام سازان او یا الله په دې کې زما ډېر فائدې یې سه نګر زو مزان سره اسې زوګ ځان سره څه شي ګرځي چې فائدہ پکې نه وي ډېر فائدې اغه ټولې فائدې د دې چې انسان محتاج دی نو انبیاء محتاج دي اتوکا علیها زه تکیاول کوم په دې باندې کله چې ستل شم غډیر وخت ولال ولال چې انسان ستل شي نو ملاس شي ته ولګی کنه چې له ګرام مو ته حاصل شي دا فائدت نه اخلم دا ضرورت ته پدې کې واهش بیا علی غنمیم او سندم پدې سره خپل ګډو تپانی دغه کله دا سه موسم راشي چې پزما کا باندې شنا واخنی نو بیا دا ساروه لخلق برا برا گوری ونی سعی کئی پانی سعی کئی موسیٰ علیہ السلام خون دا کارو کن دا سنت تی دا انبیاءو ناغوی چی بلا فیده دا چی پدی باندز پانی را سانده ما بغیر دا دین از سنشم کولی ولي فيها مآرب اخرى او زماده پارا پدی امسا کی نور ډیر مقصد ندی نور ډیر مطلب ندی خبره وګ دکړه حضور خنشي وګ دوله کنه الله رب العزت ته هغه بو تغوږی خي دیم د جواب نه خبره سی واکړه جواب خودم رو چې هي عصای بس د زمام ساده سوال سوکو کې نو دغه جوابي دا ورپسې چې کلام وغت کړی دی نو د عامو اصولی و خلقو پدی باندے اعتراض دے چا قلمن انسان اغی چا اغا صرف دو سوال جواب قدریو کن دغا پوری اپا اغی پسی نور کلام اگدول داویو مناسب نینو اصولی خلق وی کنا و جواب دادی چی اغا دو بندیانو پلمین کی سوال او جواب دا خو یو پل موسیٰ علیہ السلام دے او بل پل رب العزت تے موسیٰ علیہ السلام ہوئی چی بیا خدا وقت ما تبا ملاو نشی ادا دیر گولڈن چانس دے پوری گا چی خبری او سر اگدی کما دا خو بیا نپیخی گی دا سی یہ وقتی جی پہ انسان باندی راشی آغازہ کا کلام اگت کرے دے اگر نور ڈیرے پیدی پکی صدی اگر پہرام ساکشتا دے اگر داری مفسرین ہوئی چپ دے باندے زو زراری شینا زانم بچ کو ہم گدڑ و سپے و پیشو وغیرہ زراری سیزو نمار لڑم سنگ جنور خلق پا دی سرزان بچ کی موسیٰ علیہ السلام محتاج دے دغسی کل کل که گرمی زیادت شی نو دا خخکم او سادر پیوائی چوم نو سوری امکم زانتا سنس استراحت حاصل شی کنو دغسی کششی زمان بیر تپروتی او پاسی دیور پسی نشم نو دا امساوات وروک دکم او زان تیرانیز دیکم دغسی داسی او مقام راشی کندی دنگیزی یا شپولی چی داغی نسلی توپ نشی والی نام ساو لگی نو داغی پک وجباندی توپوی کنا دیر فیدی دی پکی ولی افیا مار بوخرا گورا ٹولی بیان کلی بیان کلی خلی کندی پکی اونوی چیز دین امار جوڑی گی اگر کم فسرینو بیان کلی اگی خود خدای ننی ری کنا ای موسیٰ علیہ السلام چی بگڑی سرولی وستلی باشو نبیا ویداو درولا چی باس وستان امبر دی دا بولانو دی بگڑی را ٹینگولی منڈی بیور پسیوالی رکه چې دغه پکې وی خو بیا به ویلیو کنه خو ډیره ضروری خبره وا او ډیره ناشنا خبره وا چې دا زما په ځای باندې غډیوم سری نه بس صرف دغه پکې و چې کوم یې ذکر قال القها یا موسی او یلا چې ورځو دی امسا لرا اے موسیٰ علیہ السلام چی بلا پیدا تو خیمہ چی غطان دلی دلی تا چی کمی پیدای او خوئی نو دا خواغ دی چستا پلاس کی نو دا غا پیدای دی پکی اوزا چی کمی پیدا خیم نو آغا آغا بای چستا پلاس کی نئی چی تی او غور زینو بیاو پکی او ناشنا عجیبا کرشمخ کارشی استا لاس کنا دکا بیاو خلقوی چی دارد سحر او جادو دے اگی خواسیم ویلیو مزک اللہ و طبیوی غرزو فعلقاها پسوی غردو لامسا فیضا ای حیت تسا ناسا پا مارو چه مندی والی دا بکی اللہ رب العزت نوی صفت پیدا کو نوې عادت او خصلت یې پیدا کو چې دا به چیرې نو لیدل موسی علی السلام ولې کده لیدل نبی او ته نن رستو کې دا بیا به نه یری دا او قصص کې او شعرا کې نمل کې ویلو چې موسی علی السلام دا غي نرستو شو ولا مدبرن ولم يعقب موسی علی السلام دا غي نه واپس ووري اډورسته او تاو نه کاتو قال خذها ولا تخف ولا تنسى امسا ويريغما سنعيدها سيرتها الاولى من بوا پس کو دیتا غشکل لومبنه بیا بته امسا جوړکو حدید ہے کہ اللہ رب العزت سکارون موسیٰ علیہ السلام تا حوالکلی چی دا با تکے او سی زان تا نسبت کلی چی دا ستا پہ اختیار کی ندی باقی کے اول داو چی القیہا یا موسیٰ اغرزوا نو غرزول موسی علیہ السلام کارو فالقاها وی غرزولا نو کله چې هغه بدل شو فیزا هی حیه تسع دا نسبت هغه ته نه کړي ته کمار جوړې دل تد موسی علیہ السلام کار نو دا په اختیار کې نه و او دې نسبت هغه ته نه کړي نو ولی دا مسئله ده د امت اتفاقی چې معجزات په اختیار د پیغمبرانو کې نه وي هر قسم معجزه ای دغه سه کرامت د اولیاء په اختیار کې نه وي هغه ته علم نه وي خیال یې نه وي او ناصاب الله د هغه د لاس نه داسې او کارو کې جوړیر ناشنای اغی اختیار بکی نئی دغس بیام موسیٰ علیہ السلام تاوی خوزها اونیسا داد موسیٰ علیہ السلام اختیار تکا نیول بندکولی شکنا ناغت نسبتو کا خوزها ولا تخف یریگا ما ذکر یر پہ انسان کی تبعیشتا زندہ سرنا دشمننا اگر کہا انبیاء علیہ السلام و دا تبعیشی پتونا پکیوی دا کمال سرا و دا نبوت سرا منافی ندی ام پیغمبری ام پکی اخپل بشری لوازم و عاداتی کنا خذها ولا تخف موسیٰ علیہ السلام لاس کام ساتن اللہ تعالی علم دے پدی باندې څه دلیل نشتا موسیٰ علیہ السلام د لاس نه صادر چا پیر کو وګړي دا خو بچک لګی چه اللہ تاوی چه ولا تخب یری گما نو لری کوئی کنا تا اللہ تا معلوم دا آغا وقت کسو کناغی سرا او بلدار چه کل پیغمبر تا اللہ طرف نا حکموشی اگه کی بیاغت تعمل نئی دا سوچ و فکر نئی چه نسم ہے خوچ سنگ بے نسم نوی بالکل دی خلیت ہے واللہ اس کو بس چې دا غلاسته شو نو بیا هم ساوه قال خذها ولا تخف هو الا چونی ساده هم سالراو یریګم نیول ستا کار دی او د دې نام سا جوړول بیا زما کار دی سنعیدها مونږ با واپس کو دی تا سیرتها الاولا اغا شکل او صفت رن بنے دیوتی نام سا جوڑا دا جوڑول دا اللہ اختیار نزکا اللہ زانتا نسبت کو قرآن امیشہ دا پارا دا پر خام خاصاتی چی دا اللہ صفات زان لدی اغا پا مخلوق کی نشیرات لے او مخلوق صفات زان لدی اغه د الله د شان سره لایق ندی منزه دي دا غي نه بیا رام ساو چې موسی عليه السلام لاس واچو دا معجزه وا او هر ځای کې چې قران دا واقعیا بیانې نو دا ور سره وي چې والله وند بیرن ولم يعقب صلی اللہ علیہ وسلم تنو دانگل ارستی اونکاتا اللہ رب العزت و تووی چی موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون سورة نمل کیویلو او قصص کیویلو اقبل ولا تخف اے موسیٰ علیہ السلام رستو کی گما رام خامخ شاو یری گما انکا من الامنین تا تبامنی دنبیاو دا حال لکھا حقیقت کی مار نو خود امسان جوڑ شیو او بیا موسیٰ علیہ السلام داغی نتختی یریگی تینا او دید اولیاؤ نسو جوڑ کری دی پاڑوگان ولی بے جوڑ کری نوار سر بے مار جوڑ کری وزمری بے سور کری دادا اولیاؤ مقام دی دا خود زہریلہ سیزو ندی اللہ وی دین وزان ساتی اگا اولیائی چی ماران ساتی او پزمرو باندی سواری او زندہ سرو سر اکاری موسیٰ علیہ السلام شان جدا دے پدی باندی نشی قیاس کے دے او اللہ تا دا معجزی پا شکل باندی و قوا چی بس دا فیران دا پار دام سادا کنا دا اگا دا پار کافی شابی شیر خواب دا یو معجزه و دویم وضمم یدکا الى جناحکا او جوخکا لاس خپل د خپل غیږی سره تخرج بیضا من غیر سوء او بیا راو باسا تک سپین بغیر د سمرزن آیتا اخرى دا بل معجزه ده یو آسواشوا او دویم ید بیزاشوا من غیر سوء نیزکاوی چی یهود پا خپل تورات کے دزان علی کل کری دی چی موسیٰ علیہ السلام کل اللہ سراویستان واغی کے وہو مبروسن پاگی بانده برس مرزو سپینوالی اگه میشه ده پار ده عادت ده خواه تیم بیاو بی قدری که و بی حرمتی که نوی ده مرز ده وجه نسپین شه و ناخ وسم سپین که گی نده معجزه دیرو خلقو نمین غیر سو ان مرز نو او ده سپینوالی و چیغی تا بچا کتیم نشو بیدوا من غیر سوء آیتا اخرى او دو معجزی ولا اللہ ورکلی او سبب بیانی وجه بیانی فیدہ لنریک من آیاتنا الکبران دید پارا چوخ یتا تا پراتلن کی وقت کی اغا خپل نور نخی او نشانی لوی لوی اغا سوی اغا دا فرعون حلاکت دا اللہ لوی علامی دا قدرت چیو کافرو یو باطل پرس حلاک کی کنا اللہ دی تدخپلو قدرتننا الکبراوی لی دا لوی قدرتی دا اللہ چی دا سی دشمن حلاک کی اگا فرعون داغتنا مرادو من آیاتنا الکبرا داغ غر کی دل او داغ دا حلاکت اغا حیثیت او کیفیت تیرید پارو انہی مطلب داو چی دا موسیٰ علیہ السلام دا نبوت او دا رسالت لویا فائدہ سوا دا فرعون حلاک دا لویا فائدہ داو نوری فائدی پا کیوں دیرے وی خدا بکی لویا فائدہ وا چی فرعون حلاک شولی زکا اگر طول کار بن کریو لاری بن کریو دا دین او حق تیسوک نپری خودا دیر لوی رکاوٹو چی موسیٰ علیہ السلام راغی نو بس داغا پا وجہ باندی داغا پا محنت و مشقت باندی اللہ خلق خلاص کد فرعون ننو داد انبیاء و دا حق پرست و شانی داغی پا محنت کے اللہ داغا برکت واچی نو تبت یدا ابی لہبی و تب سنگا چی اگا پیش کرو پا مثال کی چکل اللہ مدد او نصرت راولی دا غی علامہ دائی چی دا لوی لوی بلاغان با لرکی گی دنیا نا چی اغی دا دین مخانی ولی وا او دا دین لار بندکلی وا اپا اغی کے دیر مشکلات پیدا کلی و چی دی چی اپا عقل کی دا غی علاج نو بس اللہ رب العزت علاج کئی اذهب الى فرعون انه طغى دا تنوی چې زو سو واپس لور شه بی بی دې ال تفریح دا او دا غي خبر واخلنا دا تنوی دا مقصد نه دی انبیاءو ها محدثینو یې غیدغه سي و مخاز کے پریخ و مخاز نماشم پیدا کی دو مسئلہ و اب یہ وقت نا لاوتا ہوئی چلور شاو نا آغر آگئے دقا اس ضروری خبری ندی ضروری خبر ادا دا چی اذهب الى فرعون انہو توغا ذلال شا فرعون تا یقنن دو سرکشی کری دا و دعوت و تور کا پیغام و تپیش کا رستو بیاوی لعلو یتذکرو او یخشا کی دیشی تو تا مسلو کی او غبان دخو لگی عبرت نواخلی انقلاب پا کراشی او یخشا یا دوری چی دراتلون کی وقت پارا بسامشی زلکی بیر راشی نو که فوراً نسمیگی نو لکوٹی رستو با سمشی ادایت با قبول کی آخو نور دا اللہ اختیار دا چار سکی خود موسیٰ علیہ السلام دا تلو فرعون تا دغا وجی خودلی دی نور اغتا جدا اللہ پنیز باندی دا ہدایت نصیب کی دو فیصلہ نو شوی نو نبا کی تذکر را گئی انبا کی یر را لیا او دغی سر دو پیغمبرانو کار نئی دا سوک نشویلی چی دو موسیٰ علیہ السلام مشن کامیاب نشو ځکه چې فرعون ایمان را نوړ نه هغه مشن دغه چې الله دعوت پیش کی چې کوم پیغام ول ورکړو کار ایمان راوړی کرا نه وړي کار سي او اصل مقصد د انبیاء او دا چریتا کم ملاو شوی د الله طرف نه خاص اقو رسي بس د انبیاء او کامیابی ده او هر پیغمبر الله په حکم کې قصور نه وکړي کوتاهی نه وکړي چې ګنه د الله غا حکم چرته رستو کو انور خپل خبره مخ کې کړی چې ورګا ځان لار سموما نه نه نه دا کوم مقصد پر خودلې هر پیغمبر چې راغلي دینو اقا خبره کړی دا چې الله رب العزت و تصور کړیو هغه پیغام هغه پېښ کړی دا غي کامیاب شو په اخر دا